Prawa Obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Siły pokojowe ONZ ostrzelane w południowym Libanie. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Tej nocy poznamy zdobywców Oscarów z szansami Małgosia Turzańska. Myślę, że Oscar za kostiumy jest bardzo prawdopodobny. Mówi jeden z laureatów, Alan Starski. Miała przyciągać w Tatry narciarzy z całego świata. 90 lat temu pierwszy wagonik kolejki wjechał na Kasprowy Wierch. Żołnierze sił pokojowych ONZ ostrzelani w południowym Libanie. Jak informuje Misja Narodów Zjednoczonych, doszło do 3 incydentów w rejonie 3 baz. Ogień otworzyły niezwiązane z libańskimi władzami grupy zbrojne. Wiatar pociski uderzyły około 5 metrów od żołnierzy. 2 patrole odpowiedziały w samoobronie. Żaden z ONZ-owskich wojskowych nie został ranny. Misja ONZ podkreśla, że atakowanie sił pokojowych wykonujących mandat Rady Bezpieczeństwa jest niedopuszczalne. Dodaje, że obecność uzbrojonych formacji poza kontrolą państwa w strefie działań misji narusza zapisy rezolucji regulującej sytuację w południowym Libanie po wojnie z 2006 roku. Już tej nocy poznamy laureatów Oscarów, prestiżowych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Małgosia Turzańska ma spore szanse, tak uważa scenograf Alan Starski. Artysta otrzymał statuetkę za scenografię do filmu Lista Schindlera. Jak podkreśla, jest to wydarzenie niezapomniane i życzę, aby Małgosia Turzańska tego doświadczyła. W momencie ogłoszenia przez Toma Hanksa The Oscar goes to Alan Starski and Eva Braun for Schindler's List, to było duże, wspaniałe zaskoczenie i wspaniałe uczucie. Byłem szczęśliwy, że właśnie ten Oscar do nas wędruje. Tak czy inaczej, to jest w życiu filmowca wspaniałe i wspaniałe przeżycie i każdemu artyście życzę, żeby kiedyś wstąpił na tę scenę i tego Oscara dostał. I absolutnie, całego serca życzę, żeby tego Oscara zdobył. Małgosia Turzańska jest nominowana do Oscara za stworzenie kostiumów do filmu Hamlet, według Alana Starskiego, choć konkurencja jest duża, nie jest bez szans. Dużą rolę odgrywa popularność tego filmu. Jak dużo członków Akademii obejrzało film i czy ten film przemówił. I to jest pierwszy stopień. A drugi, oczywiście jeśli film się ludziom podoba, ludziom, którzy się znają na tych wszystkich zawodach filmowych, to też dostrzegają, że ta siła tego filmu jest także w kostiumach. Także ja uważam, ma bardzo duże szanse. To jest po prostu dobrze zrobiona artystyczna robota. Małgosia Turuńska stworzyła także kostiumy do filmu Sny o pociągach, które podobnie jak Hamlet jest nominowany do Oscara m.in. w kategorii Najlepszy film. Około 50 milionów osób przewiozła kolejka na Kasprowy Wierch. Mija 90 lat od wyjazdu pierwszego wagonika z Kuźnic na Tatrzański Szczyt. Kolejka była uznawana za cud techniki i była jedną z najważniejszych inwestycji przedwojennej Polski, mówi znawca historii Podhala i przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sabała. Kolejka była budowana głównie z myślą o narciarzach, jako kolejny etap rozwoju tego polskiego Chamonix, tak, zakopanego. Była to wręcz taką trochę propagandową inwestycją polskiego rządu. W dzisiejszych czasach tak naprawdę narciarze stanowią malutki procent użytkowników tej kolejki, no i coraz mniejszy, no, z powodu zmian klimatu. Kolejka pozostaje jedną z głównych atrakcji Zakopanego. Co roku wywozi na szczyt około 600 tysięcy osób. Wiosną to prawdziwa plaga. Strażacy po raz kolejny apelują o niewypalanie traw. Wczoraj w województwie śląskim w Orzeszu gasili pożar około 20 hektarów. W Koziegłowach ogień objął około 15 hektarów. Te dwa pożary pokazują, jak niebezpieczne i tragiczne w skutkach może być wypalanie traw. Przy ciepłej pogodzie i silnym wietrze pożar bardzo szybko rozprzestrzenia się i może wymknąć się spod kontroli. Pamiętajmy też o tym, że wypalanie traw i nieużytków jest nielegalne i podlega surowej karze. Mówi Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Na Śląsku od początku roku było już 500 pożarów traw i nieużytków. Klimat. W Żywcu, Augustowie i Łasku dostateczna jakość powietrza. W Sulęcinie, Piotrkowie Trybunalskim, Braniewie, Gołdapi, Dąbrowie Górniczej, Solcu Zdroju, Dębicy, Nowym Sączu i Rymanowie Zdroju umiarkowana, poza tym dobra lub bardzo dobra. Niespełna 15% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Norbert Michalak. Górnik Zabrze pokonał u siebie Raków Częstochowa 3-1 w ostatnim dzisiejszym meczu 25. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Dzięki temu Górnik wyprzedził Raków w tabeli i zajmuje 4. miejsce. Częstochowianie są na 5. pozycji. Prowadzi Zagłębie Lubin. W innych spotkaniach Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Widzewem Łódź, a Lech w wyjazdowym spotkaniu pokonał Zagłębie 1-0. Mówi zawodnik kolejorza Wojciech Mońka. Myślę, że spełniliśmy swój cel na ten mecz, jakim było zdobycie 3 punktów i tak naprawdę przełamanie się po niezbyt dobrej pasie w ostatnich kilku meczach. Także bardzo się cieszymy ze zwycięstwa i z tego, że udało nam się zrealizować plan na ten mecz. Na pewno gdybyśmy strzeli jeszcze 1 czy 2 bramki, no to byłoby nam zdecydowanie łatwiej, a tak to trzeba było trzymać koncentrację po prostu do ostatniej minuty. Ale udało się, także bardzo się cieszymy i dobrze pracowaliśmy po prostu w defensywie. Mimo porażki Zagłębie wciąż prowadzi w tabeli ekstraklasy. Tylko jedna seria i dalekie miejsca polskich skoczków narciarskich. W Oslo, gdzie panowały trudne warunki wietrzne, 21 był Paweł Wąsek, 24 Kacper Tomasiak, 28 Kamil Stocha, 29 Maciej Kot. Skoczkowie mają przed sobą już tylko zawody w lotach, w kolejny weekend w norweskim Vikersund i tydzień później w Planicy. Potknięcie lidera w Tauron Lidze. Siatkarki Dewelopresu Rzeszów nieoczekiwanie uległy na wyjeździe Stali Mielec 1-3. Mimo to rzeszowiankom nikt nie odbierze pierwszego miejsca przed rundą playoff. Ekstraklasa hokeja na lodzie. Pierwszy półfinał GKS Katowice pokonał u siebie Unię Oświęcim 4-3 i w serii do 4 zwycięstw prowadzi 1-0. Mówi hokeista Jakub Hoffman, hokeista Gieksy Jakub Hoffman. Szybko nam strzelili tą jedną bramkę pierwszą. Udało się nam szybko doprowadzić do wyniku 2-1. Nie podawaliśmy się, uciekaliśmy cały czas z wynikiem i wygraliśmy. Byłem w dobrym miejscu o dobrym czasie i trafiłem, dołożyłem kija w jednej, w drugiej bramce i wpadło to do bramki. Trener nam zwracał właśnie uwagę, żebyśmy żadnych głupich kar nie robili i wzięliśmy to sobie do serca. Żadnej kary nie zrobiliśmy i wygraliśmy. Kolejny mecz, czyli mecz numer 2, jutro ponownie w Katowicach. W drugim półfinale Zagłębie Sosnowiec zagra z GKS-em Tychy. Pierwsze spotkanie w tej parze też jutro w Sosnowcu. Jutro pogodnie, tylko na krańcach wschodnich. Poza tym będzie pochmurno i może padać. Termometry pokażą od 8 do 13 stopni. Cieplej na Podkarpaciu nawet 18 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 21. Młody Polski Jazz. Olga Szućko realizuje audycję. Ania Lalka przy mikrofonie jednym. Dobry wieczór. Przy drugim Maciej Jankowski. Witamy serdecznie. Zapraszamy do 22. Co dzisiaj będzie u nas? Miks wszystkiego. Zobaczycie. Trochę nie jazzowo na początek, ale z jazzowymi elementami, trochę neo-soulu, a to wszystko na płycie Snacks. Jednego z moich ulubionych, muszę przyznać, producentów w tym muzycznym uniwersum, Mulatę oczywiście, nasz dumny, polski, ważny bardzo w tej muzyce artysta, który współpracuje już z wieloma wielkimi nazwiskami na całym świecie. No i też z takimi mocnymi nazwiskami w Polsce, ma za sobą współpracę z popowymi wokalistkami i staje się takim producentem na pograniczu właśnie jazzu, soulu i wszystkich takich beatowych sytuacji muzycznych, więc kibicujemy. I też przechodzimy do tematu rapowego. Jakoś ostatnio w audycji rapu nie graliśmy. Zaniedbaliśmy trochę temat. A zapowiadaliśmy, co oczywiście dalej jest aktualną obietnicą i wróciliśmy do zespołu, który jazzowo namieszał parę lat temu. USO 9001 się nazywają. Słyszeliśmy ich na Nowej Muzyce jakiś czas temu. A tutaj razem z nimi... Cichoń. Jest normalne, że do góry nogami mi się obraca przez palce. Wszystko w walce, cały czas tą myślą, że tego nie ogarnę. Jaka nasza przyszłość, ile z niej marnę. Nic mi nie wyszło, wszystko sam kładłem. Niech mnie uszczypną, jak wejdę tam z gangiem. Walice hitro, to zmieniło gadkę. Mamy to wszystko, co w ludziach jest ważne. Dzień dalej misją, przed wyjściem kaszle. Twoje nazwisko noszę jak handel. Marzył mi się pit stop, już nawet na starcie. Myślcie nad Wisłą, wyrósł farty. Wiasek z misją, wiasek. Ej, to jest normalne, że do góry nogami mi się obraca przez palce. Wszystko w walce, cały czas to myślą, że tego nie ogarnę. Ej, wszystko mi się wydaje niewspółmiernie zarabia. Wiem, co jest grane, ja mam łosiu pilota. Kiedyś nie pomyślałbym, że można latać. Aż w końcu z matim z tłoka. Do niektórych rzeczy mnie nie trzeba namawiać. Nawet nie rozgminiam, co to znaczy pokochać. Kiedyś nie pomyślałbym, że można latać. Bo się zaczynałem zwykle na krokach. Obraca przez palce, wszystko w walce, cały czas. Ej, ej, cały czas. W 2021 roku zadebiutowali epką Unidentified Sonoristic Object. Rok później wydali już album i namieszali, bo tak powiedziałam, namieszali swoim, można powiedzieć, eklektycznym, choć nie jestem fanką tego słowa, brzmieniem, ale takim, które jazzowo pięknie łączy się ze sceną hip-hopową w takim swoim brudzie i tym charakterze, który sprawił, że dzisiaj mają ze sobą współpracę z różnymi raperami, właśnie w tym Cichoniem. I dotarło to też później do tej szerszej grupy rapowych fanów. I myślę, że to był duży impuls do tego, żeby ten jazz mieszać się z hip-hopem. A mnie tutaj cieszy też obecność gitary, ponieważ mimo tego, że gitara jest instrumentem mi najbliższym od lat, no to jednak zawsze miałem, nie wiem czy problem to jest dobre słowo, ale trudną relację z gitarą jazzową stricte, ponieważ gitara jazzowa, która występuje w roli takiego instrumentu solowego, jak na przykład piano, no to wywołuje we mnie takie mieszane uczucia zazwyczaj, natomiast gitara w formacie już, że tak powiem, jakby tworzenia brzmień nawet bardziej, co robi też zresztą Nene Heroin chociażby, to już jest zupełnie coś innego i tutaj świetnie to też się sprawdza w przypadku Jana Gałosza właśnie, który z Miłoszem Pieczonką i Janem Pieniążkiem współtworzy zespół USO 9001. A Jan Pieniążek i Miłosz Pieczonka to są postaci, przy których jeszcze przez chwilę pozostaniemy. No i też bardzo istotne na młodej polskiej jazzowej scenie, niedługo płyta nowa. Na pierwszej płycie Kosmonauci, bo ich właśnie słyszeliśmy, kontynuowali trochę to, co Jan Pieniążek i Miłosz Pieczonka rozpoczęli w USO 9001, czyli ten brud, ten charakter, ta ulica. I choć oczywiście pozostają przy tym delikatnie, to na nowej płycie, która ukaże się już 3 kwietnia, płycie Brudna Bielizna, skąd pochodzi singiel Tabaluga, no tam już więcej tej klasycznej improwizacji, jeżeli można tak to ująć, i inspiracji stricte jazzowych. Tutaj piękne harmonie na koniec, to głównie właśnie Miłosz Pieczonka i kilka ścieżek saksofonu, ale myślę, że nie zabraknie także i tych harmonii na live sesji, które już niedługo, również w mediach społecznościowych, również na YouTubie Trójki, i myślę, że na stronie też będzie można informacje o tym znaleźć, ale co najważniejsze, to na naszej antenie już za 2 tygodnie w Młodym Polskim Jazzie przedpremierowo kilka nowych numerów na żywo zagrają nam kosmonauci. Serdecznie zapraszamy. A już teraz najnowszy singiel grupy Błoto. Cześć, tu Marek Pędziwiatr, tak zwany latarnik z Błota i EAPS. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. EAPS to jest zespół, z którego narodził się zespół Błoto. Część muzyków między koncertami stworzyła materiał, który był pierwszą płytą i tak powstała kolejna i kolejna. No ja tylko powiem, że utwór Zmiana Czasu, czyli najnowszy utwór Błota, to jest zapowiedź współpracy z rumuńskimi artystami Ionem D i Plewną, a to też nie taki pierwszy romans, powiedzmy, z nietypowymi krajami dla polskich artystów, bo zespół EAPS ma za sobą z kolei współpracę z pakistańskim zespołem Jaubi. Także dużo międzynarodowych projektów, jestem jak najbardziej za. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle moja ulubiona chyba płyta EAPS-u. Jest naprawdę fenomenalna, ta, o której wspomniałaś. Naprawdę bardzo polecam, jeżeli państwo jej nie słyszeli jeszcze, albo może słyszeli tylko niektóre utwory, warto posłuchać w całości, bo naprawdę jest to rzecz kapitalna. Błoto wprawdzie w 2020 roku debiutowało jako zespół, natomiast takie pierwsze jaskółki tego kierunku już trochę w muzyce EAPS-u można było usłyszeć. No i na płycie 2061 już w ogóle na full też pojechali takim trochę błotnym klimatem, zwłaszcza w utworach takich jak Lucifer chociażby. To są bardzo ważne historie w polskim jazzie i w polskiej muzyce w ogóle. No i o tym też, co u panów z Błota słychać, co robili i co dalej. Za chwilę jeszcze Latarnik opowie, bo to jest taki trochę niepisany bohater naszej dzisiejszej audycji. Tak się złożyło, że sporo nawiązań do jego zespołów różnych będzie. A to też ze względu na dużą miłość do hip-hopu i płyty, która nie można jej znaleźć oficjalnie w streamingu, ale jest to również płyta Błota, kaseta wydana w fizyku, która jest odą do Jay Dilly. A to jej fragment Didn't You Know. Thank you. W oryginale oczywiście Jay Dilla i Erykah Badu, a tutaj zespół Błoto. Ja przypomnę się jeszcze, że można do nas pisać z reakcjami, ze wszystkimi możliwymi rzeczami na mpj@polskieradio.pl. Dzisiaj dużo różnorodnych rzeczy i na takie też wiadomości czekam. mpj@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości także od artystów, którzy chcieliby pojawić się na przykład na antenie Trójki w audycji Młody Polski Jazz. Zapraszamy serdecznie. Wspominaliśmy, że dziś więcej latarnika i więcej także słów od latarnika, nie tylko dźwięków. To o tym, co ostatnio w zespole było to się działo, jak te ostatnie tygodnie, miesiące mijały. Świętowaliśmy twórczość Jay Dilly. A co on wniósł do twórczości Wszechświata i też do twórczości Błota? To najkrócej mówiąc oryginalność, poszukiwanie własnego brzmienia, w szczególności własnych kodów rytmicznych, o których tak często wspominałem na koncertach Błota właśnie uświęcających muzykę Jay Dilly. Nie tylko eksplorowaliśmy te kody rytmiczne Jay Dilly, te najbardziej naturalne, ale też i łączyliśmy je z kodami rytmicznymi samego Błota, co było wspaniałą gratką dla słuchaczy, jak i dla nas. Kultywowaliśmy i będziemy kultywować te dźwięki, które nam pozostawił. Tak osobiście to świadomość o tym, że słuchałem Jay Dilly, nastała bardzo, bardzo późno, właściwie po jego śmierci, kiedy nastał taki hype na jego postać. Przed tym właściwie istniało dla mnie kilku producentów tych flagowych, wiesz, jak DJ Premier. Nawet bardziej kojarzyłem Knife Wondera niż Jay Dilla, a w wielu przypadkach moich ulubionych numerów nawet nie kojarzyłem, że słucham właśnie Dilly, o czym się przekonałem wiele razy w przeszłości od usłyszenia albumu The Coming Busta Rhymesa, czy albumów A Tribe Called Quest, a tak naprawdę najbardziej mnie strzeliło, kiedy kupiłem w 2000 roku kasetę Comona, Like Water from Chocolate. Odpalając tę taśmę, byłem przekonany, że coś się zmieniło, że rap nie będzie taki sam, że jest o level wyżej. I to był rok 2000, a my teraz staramy się podnosić go jeszcze wyżej. Ali Shahi Muhammad, Kobe Bryant, check it out. You know the transaction. Pay attention. Run it till you get the abstract. It's in the house. In this American metropolis, filled with MCs, a tribe called Quest came to drop jewels with ease, plus make you party. We do this music thing for everybody, black, white, Latino, and Asian. We co-raising the stakes of hip-hop to a new plateau, to bridge gaps of generations for future plantations. A God-fearing folk, cause we all from the yoke of one breed, one seed, to good goals we proceed. Nowadays, I strive to be a very good influence, even though not too long ago, I was a truant, now I'm dropping it on this and many broad topics, from man's obsession with money to holy prophets like Muhammad. Yo, you know the scene is so freaky. Enemies, they denounce me and my own try to sneak me. Now I got hip-hop acts posing like fat cats. Lex and the Rolex, Moet and the top hat. But what about your contract, slick? Is you proper? It's time we turn the tables of this hip-hop fable. I be striving, yo, trying to bang these joints out my skillet and fulfill it. Think about these kids, we can't kill it. Now every dog has his day, but F that, it's my year. All you got pulling MCs can never come near. All that bogus type chatter, please put it to rest. It's the fight from Quest, leaving venues a mess, so I even start to act when you know you have no act. With your simpleton lyrics, you're lighthearted, step back. Me not have no time for that. I'm blowing up the spot for all you ride slot idiots. In a world where you have like a zillion and Z, 90% of all you suckers have filthy LP. Bitch this, trick that, come on, act like you know I be that up north MC who never chose to play the down low. I label myself as the boss, same height as Little Vicious, yet I'm shorter than Chris Cross. Queens representation, son, you know how we do it. While I and Shaw, they represent BK to the fullest. I be the sidekick to the abstract, so get ready for combat. Yo, what about them binders? Me not like that. that. My motto is direct shot. I do it on the nonstop. Come on, party people, you must give me my props. Cause y'all know good and damn well that the style has been mastered. So head for the border. You busy head bastard before I start to put it on ya. Come on now, must I warn ya? Queens is in the house, so all MCs gon' hold it corner. We feeling pressures in here. You know we feeling pressures in here. You know we feeling pressures. We gotta stay clear. It's gotta stay clear. Gotta stay clear of the pressure. Przemawia ta płyta nastrojem, ponieważ tutaj nawiązania do dorastania w latach 90. Wprawdzie nie doświadczyłem tak w pełnej krasie tych wszystkich sytuacji związanych z przegrywaniem na kasetach VHS-owych różnych seriali typu Twin Peaks na przykład, ale jednak jest to klimat, który który bardzo do mnie trafia i to wszystko gdzieś jest zawarte w myśli towarzyszącej Zimie Stulecia, bo tego zespołu teraz słuchaliśmy. Marcin Rak i właśnie Latarnik, czyli Marek Pędziwiatr tutaj z utworem Odśnieżanie z płyty minus 30 stopni Celsjusza. Tam jest też kawałek Roztopy. On by może trochę bardziej pasował do obecnego naszego klimatu za oknem, ale Odśnieżanie jednak w klimacie dzisiejszej audycji. Bardzo, bardzo klimatyczne i trochę inny kierunek też, w którym jazz lubi podążać. Polski jazz również. No to też dla mnie jest takie fascynujące, jak dwóch muzyków spotyka się szukając jakichś połączeń i muszą, chcą stworzyć coś nowego. W ich przypadku też to jest data urodzenia, bo oboje są z stycznia 87 roku i to też przywołanie Zimy Stulecia jako takiego początku ich samych w tej takiej najpełniejszej formie człowieczeństwa, ale też tego, że w którymś momencie życia jednak się połączyli i bez tego połączenia nie byłoby zespołów takich jak EAPS, Błoto czy właśnie Zima Stulecia, no jest po prostu dla mnie bardzo symboliczne i piękne. A tutaj także dużo nawiązań do brzmień zupełnie nie jazzowych z kolei, które w latach 90. królowały, bo to wszystko słychać też w syntezatorach bardzo obecnych. Natomiast jeżeli chodzi o jazz rap, o którym obiecywaliśmy, że dziś będziemy dużo mówić, to teraz wrocławska sytuacja. Przepraszam, ale chyba już rozumiem, za mało kaczy numer, za bardzo lubię słowa, jak przystało na gadułę. Podniosłabym ci pułap, ze dwie słowy ci brakuje. Nie ograniczę wolę, ty se poszedź na YouTubie. Czy brakuje tu finezji? Czy brakuje czegoś, co jest bardziej sexy? Jak tamten pieprzyk, jak letni deszczyk. Mam w głowie same wersy, których nigdy nie zrozumiesz. Cała jestem trochę poje, poje. Same siebie to się czasem nawet trochę boję. Naganne mam nastroje, za moment to. Miałam przerwę, potem regres, ale sobie tylko ufam. Choć kiedyś ktoś powiedział o mnie, to te głucha. I może to dlatego wciąż nie mogę się posłuchać. Zasłynę nie dlatego, że nie znałam się na nutach. Zostaniesz moim kolegą, ale nie będę cię. Nie będę cię, nie będę cię, nie będę cię, nie będę cię, nie będę cię. Przepraszam, ale chyba już rozumiem. Widziałeś Pretty Woman, widziałeś moje ręce, moje nogi, moją dumę. Ty chciałeś szybki numer, a ja chciałam słodki duet i chrupki w ogóle. Przepraszam, ale chyba już rozumiem. Za mało catchy numer, za bardzo lubię słowa, jak przystało na gaduet. Podniosłabym ci pułap, ze dwie słowy ci brakuje. Nie ogranicza wola, ty se poszedź na YouTubie. Czy brakuje tu finezji? Czy brakuje czegoś, co jest bardziej sexy? Jak tamten pieprzyk, jak letni deszczyk. Mam w głowie same wersy, których nigdy nie zrozumiesz. O. Dawaj long tour albo zostań tu. Kilka punktów zbiorę, będę głową buntu. Falą kunsztu w skali jutra, little Julka. Rośnie mózgu, ale brakuje ci gustu, bo schudł mózg twój, tak to pięć słów. Ile wersów, ty wiem, na pewno wiesz już. Ładnych dresów, lucky strejków. Życzę stresu, byś wiedział, że to szczęście. Mam w głowie same wiersze, połowy nie znasz jeszcze. Kilka o tobie może powiem, bo są śmieszne. Nie będziesz tym okej, okay. Manierę sobie robię, ale ty nie byłeś w mych intencjach i pewnie o tym wiesz, no bo przecież wszystko wiesz. Powinnam ładnie śpiewać, ale nie jestem jak reszta. No spróbuj mnie określić. Przepraszam, ale chyba już rozumiem. Za mało catchy numer. Za bardzo lubię słowa, jak przystało na gadułę. Podniosłabym ci pułap, ze dwie stówy ci brakuje. Mnie ogranicza wola, ty se poszedź na YouTubie. Czy brakuje tu finezji? Czy brakuje czegoś, co jest bardziej sexy? Jak tamten pieprzyk, jak letni deszczyk. Mam w głowie same wersy, których nigdy nie zrozumiesz. Gest Julka i zapowiedź jej najnowszej płyty to utwór Chroma. W taki zadziorny sposób, oczywiście dwuznaczny, z jednej strony opowiadający o pewnych oczekiwaniach wobec kobiet w branży muzycznej, z drugiej strony oczywiście w bardzo sugestywny sposób opowiadający o relacjach damsko-męskich. To jest coś, co właśnie charakteryzuje Gest Julkę, czyli artystkę z Wrocławia. Ta finezja słowna, ale też romans z gatunkami około jazzowymi, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy sięga po takie bity. I tutaj powracamy przy kolejnym utworze, który już za moment, już właściwie nawet możemy słyszeć go w tle. Wracamy do gitary jazzowej, o której wspominaliśmy wcześniej, bo tutaj gitara też się pojawia, ale też w bardziej sound designerskim wymiarze, to za sprawą krakowskiego zespołu Opady. Rudnica to z płyty Owady zespołu Opady. 2026 rok, bardzo świeża rzecz z 26 dnia lutego i naprawdę świetne połączenia, też trochę nawet z momentami rocka progresywnego gdzieś miejscami, zwłaszcza za sprawą gitar, które akurat w przypadku tego utworu bardziej jazzowe niż stricte sound designerskie. Natomiast jest tutaj dużo więcej niż tylko no właśnie jazz i bity, bo te bity też oczywiście się pojawiają na tej płycie, ale warto jest również i tego albumu posłuchać w całości, bo są to stosunkowo krótkie utwory, co też jest być może trochę nietypowe. No właśnie mówiłam w mojej innej audycji autorskiej, Parzęcie Serce, że nawet takie punkowe podejście do tworzenia tak. płyty, bo szybkie strzały. Dwu-, trzyminutowe utwory, jest ich aż 19 na samej płycie debiutanckiej. Polecamy, będziemy wracać, zespół Opady. A już teraz Hania Derej, która niedługo zagra w Stanach Zjednoczonych. Uważaj. Hania, dalej w Stanach Zjednoczonych, wcześniej w Meksyku, to marcowa sytuacja. Bardzo się cieszymy zawsze, jak widzimy, jak słyszymy, że polskie artystki, polscy artyści poza granicę naszego kraju ze swoją muzyką wychodzą. Tutaj akurat w przypadku Hani Derej to zarówno trio, czyli te stricte jazzowe sytuacje, jak i bardziej solowe, no właśnie to jest ta inna strona jej twórczości, elektroniczna. Bardziej właśnie. Elektroniczna, dokładnie. Cenimy Hanię za to, jak eksperymentuje jako młoda artystka, młody polski jazz, to oczywiście też jej miejsce na radiowej mapie. Nie tylko oczywiście Meksyk i Stany, ale też Polska. Czekamy na też te solowe koncerty ponowne. A chociaż przywiozłam dzisiaj do naszego młodego polskiego jazzu zespół Opady, to również wróciłam z chęcią do zeszłorocznej płyty grupy Molar. najpopularniejsze francuskie przeboje proponuje Irena Jarocka, której towarzyszyć będzie przy fortepianie profesor Rafał Wilczur. Atmosfera tego programu przeniesie nas do Paryża. I w tym właśnie paryskim nastroju zakończymy dzisiejsze spotkanie. Uważaj. Uważam, uważaj, bo koniec audycji. To już, koniec programu, zakończenie programu nawet. I etnobotanika w tle wybrzmiewa delikatnie. To też nieco inna jazzowa sytuacja, bo bardzo elektroniczna również, ale też trochę dub techno tam się przebija przez tę płytę, do której zaglądamy na koniec naszej dzisiejszej audycji. Bardzo dziękujemy za młody polski jazz, który już 2 miesiące ma. Tak szybko rośnie. No cóż, wszystkiego najlepszego dla nas i dla młodego polskiego jazzu. Jak zawsze słyszymy się za tydzień, a ja dziękuję bardzo. Dziękuję ci, Maciek Jankowski, był z państwem. Ania Lalka również i Olga Szućko, która nas realizowała w tym samym składzie za tydzień o 21:00 w Trójce. Biały przybysz będzie spokojny i niech ogarnie go łagodny spokój snu i niepamięci. Zaśnij, mój bracie, w spokoju i niech ci się śnią najpiękniejsze sny. Jakoś nic nie słychać. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc!